कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्र कृष्णात्म किमी तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को सागरवाद करके आप लोगों के समक्ष जो मन में आ जाए जैसी बात आ जाए बस कहता हूं नारायण नारायण नारायण नारायण सब भाई और बहनों से कहना है कि सब लोग सुखी हो वाली बात है। हर एक भाई बहन के मन में ये बात रहे कि सब सुखी रहे। ये जो श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी रहे। हमारे साथ कोई विरोध भी कर दे तो भी अपना भाव तो सबके सुखी रखने का ही रखना चाहिए। सब सुखी रहे और सब नियोग हो जाए और सबके मंगल ही मंगल होता रहे। कोई भी दुख का भागी न हो किसी के आफत न हो ऐसी बात अपने मन में धारण करनी चाहिए। ये सबसे प्रार्थना है। सबको आराम कैसे पहुंचे भीतर से हृदय से। सज्जनों एक बात ध्यान देने की है कि दूसरे को सुख पहुंचाने से सब तरह का आनंद होता है। दूसरे दुख पहुंचाने की भावना मात्र से सब दुखी होते हैं। गीता में ये दो बार बात कही है। एक सगुण उपासकों के लिए एक निर्गुण उपासकों के लिए। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सबसे प्यार है प्रेम से बात कहता हूं सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र का हित हो। प्राणी मात्र में जलचर भी आ गए थलचर भी आ गए नभचर भी आ गए ये जरायुज भी आ गए अनुज भी आ गए श्वेतज भी आ गए उद्भिज भी आ गए चार वाणी और ये खाणी सब कुछ आ गए। मगर जितने प्राणी मात्र है उसको किसी को दुख ना हो। सजनों ये मूल चीज भूलने से ये बड़े भारी अनुभव है। अगर इस मूल बात को याद रखे भाई कोई दुखी ना हो सबके सब सुखी हो जाए। अगर ये भावना आप भाई बहनों के भीतर में भावना स्थायी हो जाए तो सब सुखी होंगे। सबको आराम मिलेगा। अपनी बहुत आवश्यकता है वो सभी सब पूरी होगी और सब आनंद से रहेंगे। धन संपत्ति आदि कम भी होगा तो दुख नहीं होगा। एक वस्तुओं का अभाव होना और एक दुख होना ये दो चीज है। वस्तुएं कम और ज्यादा होती रहती है पर दुख होता है अपनी गलती से। अपनी गलती का सुधार किया जाए तो सबके सब ही सुनी होंगे। ये जो आज आराम के लिए सुख के लिए परिवार नियोजन करो, गर्भपात करो आदि आदि पाप है, ये भयंकर पाप है, इससे फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा, बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। अभी चेत नहीं कर रहे हैं पर इससे नुकसान होगा। किसी प्राणी को कभी कोई संताप न हो। आप अगर संतान नहीं चाहते हैं तो संयम रखो। मेरा ये आग्रह नहीं कि संतान बहुत बढ़ाओ, और ये भी नहीं संतान मत बढ़ाओ। हमारा आग्रह तो ये है कि किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। ये शास्त्र विरुद्ध, नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध जो कार्य है वो मत करो। जो सुख आता है किसी का दुख बन करके, किसी का कष्ट बन करके, किसी का अहित करके जो सुख आता है, वो सुख महान भयंकर दुख देता है। थोड़ा दुख दे करके आया हुआ भी बहुत भयंकर दुख देता है, वो परिणाम में अच्छा नहीं होता, सबके लिए अहित होता है। इस वास्ते हृदय का भाव ऐसा हो कि भाई सब सुखी रहे, कोई भोलापन कर रहे दुख भी दे रहे तो भी मन में समझना चाहिए कि ये भूल करता है, अपने भूल नहीं करना है। एक भूल करता है दूसरा भूल करता है, दूनी भूल हो जाएगी। इस वास्ते सबके सब सुखी रहे, सबके सब आराम से रहे, सबके आनंद मंगल आनंद होता रहे, दुख किसी के ही ना हो, इस भाव को अगर अपने ध्यान करेंगे आप संत हो जाएंगे। गृहस्थाश्रम में बैठे हुए भी संत हो जाएंगे, जहां रहो वहां रहते हुए भी संत हो जाएंगे। संत वेश नहीं होता है, संत स्वभाव होता है। स्वभाव श्रेष्ठ हो जाएगा तो आप संत महात्मा ही हो गए। बाहर से दिखने में आप ग्रस्त रहे कोई हज नहीं है, कैसे रहे? जिम जग वहां धाम बनता हनुमान ये कुबेश वेश तो महाराज बंदकार मिलेगा, परंतु जगत में सम्मान होता है क्योंकि साधु पुरुष है। साधु पुरुष स्वभाव होगा होता है, वो शरीर नहीं होता है, स्वभाव होता है। तो स्वभाव साधु बनने का धारण करे ऐसी प्रार्थना है। अब जहां रहो, जिस वन में, जिस आश्रम में, जिस देश में, जिस वेश में जो रहना है आपको, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अच्छी बात, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आप यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके लिए ये बात है कि सबके सब सुखी रहे, आराम से रहे। पशु पक्षी भी आराम से रहे, उनको भी कष्ट देना है इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। अभी जो राजी हो रहे हैं हत्या करके भी, जानवरों की हत्या करके खुशी हो रहे हैं कि इससे हमारे लाभ होगा, लाभ थोड़ा होगा और आप अच्छा ना हो, लाभ ऊपर लाभ पैदा हो जाए, पैसा पैदा हो जाए, ये हो सकता है, पर हृदय में दुख होगा होगा होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है सब वो सुख पहुंचे। जैसे आपके व्यवहार में विवाह आदि करते हैं तो दहेज प्रथा से हिता भी हमारे को रुपया मिल जाए, इससे समाज में बड़ा भारी दुख पैदा होता है। देखो दूसरे के धन से कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता, आप चाहे माने चाहे न माने, प्रत्यक्ष बात है। जिसके भीतर में दूसरे के धन लेने की इच्छा नहीं होगी वे सुखी होंगे, होंगे जरूर होंगे, इसमें संदेह नहीं है। साधुओं में, ब्राह्मणों में और दूसरों में मैंने देखा है जिनके भीतर में लोलुपता नहीं है, शांति है, वे हर एक हालत में सुखी रहते हैं। दूसरों से देने की इच्छा रखने वाले सुखी नहीं हो सकते। सज्जनों या कृपा करें, ये दहेज प्रथा है कि ज्यादा ने बेटा बहना है तो धन बहुत ला जाए, हमारा ठीक हो जाएगा, ये चीज अच्छी नहीं है। इस चीज का, इस रीत का बड़ा खराब असर पड़ता है। अरे आज बहुत से अनर्थ इस बात के हो रहे हैं, लड़कियों को गिरा रहे हैं, ये बड़ा भारी पाप है। इस पाप में ये दहेज प्रथा भी एक कारण है कि लड़की उपजी करना फिर बहुत धन देना पड़ता है, नहीं तो ब्याह नहीं होता। मेरी विशेष प्रार्थना है भाइयों से, बहनों से, आप ये लोलुपता छोड़ो। दूसरे धन की लोलुपता बहुत नुकसान करने वाली है। ये चोर और डाकू घातक आदमी होते हैं, जिसको नुकसान करने वाले, उसको लाभ नहीं होता। वृंदावन में जमुना जी के किनारे एक मरा हुआ पुरुष पड़ा था, उसके ऊपर उसने पूजा लिखा हुआ था कि मैंने धन के लिए इसको मार दिया, सात आने के पैसे मिले, सात आने के पैसे मिले, इसको मार दिया। अब विचार करो लाभ कितना हुआ और हानि कितनी हुई। एक मनुष्य ही आता हूं तो लोग भीतर जो लेने की इच्छा है, ये अनर्थ करने वाली चीज है। दहेज प्रथा से भी हमारे धन मिल जाए, नहीं मिलेगा और आप सुखी नहीं होंगे और दुखी होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब आपसे दूसरे के अपकार करने की इच्छा हो गई कि हमें धन मिलना चाहिए ज्यादा, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, समाज में बड़ा दुख पैदा होगा। इस वास्ते अगर इस बात को आप ध्यान कर रहे हैं, आज से ही हमारे लड़के हैं, उसको जैसा देने वाले की इच्छा हो उससे कम लेंगे। ऐसे हमने देखे हैं विवाह, अपने लेने की इच्छा नहीं, उससे कम नहीं आता है। साधुओं में हमने देखा है जिनके लेने की इच्छा नहीं है, पदार्थों का संग्रह करना चाहते नहीं है, रुपयों का संग्रह करना चाहते नहीं है, उनको जितना आराम मिलता है इतना रुपया करने वालों को आराम नहीं मिलता। ये मैंने देखा है, मैंने दोनों बातें देखी है अच्छी तरह से। कथा करके भेंट लेना, पुरुष पैसा इकट्ठा करना, ये बात भी मैंने देखी है। सप्ताह करना, कथा करना, रामायण कथा, भागवती कथा ऐसे करना और भेंट लेना, ये भी मैंने देखा है, और नहीं लेना ये भी देखा है। इस वास्ते मेरे को पता है, लेने की इच्छा मात्र से आदमी की दरिद्रता आती है, वो दरिद्रता मिटती नहीं। और जो वस्तुओं की दरिद्रता है, आपका ख्याल नहीं है, और वस्तुओं की दरिद्रता लखपति के, करोड़पति के, अरबपति के वैसी की वैसी है जैसी निर्धन आदमी। ये आप ध्यान दे देते हैं, ख्याल करें थोड़ा सा, मानो वक्त पर वस्तु का अभाव रहता है, अमुक वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है, मोटरसाइकिल ड्राइवर नहीं है, कि पुर्जा नहीं है, कि ग्रेस नहीं है, कि ये बात नहीं है, ये नहीं पना रहेगा रहेगा रहेगा। कोई भी ग्रस्त, कोई लखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति कहते कि मेरे अभाव नहीं है, ये हो ही नहीं था। दरिद्री आदमी के अभाव रहता है, ऐसा ऐसा अभाव उनके रहता है, उनके बहम रहता है हमारे पास धन है, परंतु वस्तुओं का कमी रहती है, भोजन करते उसमें कमी रहती है, मन में लोलुपता होने से, मन मन लोलुपता न होने से कमी रहती नहीं भीतर है। ये बात एकदम सच्ची है, मेरी देखी हुई है, मैंने अनुभव करी है, औरों पर अनुभव करी है, और मैंने अपने पे अनुभव किया है। वस्तु पहले आती है, पीछे विचार किया जाता है कि इसका किस क्या उपयोग करें, और गरीबता होती है पहले वस्तु की आवश्यकता है, फिर वस्तु है नहीं। लखपति के, करोड़पति के, अरबपति के, इनके भी ऐसी की ऐसी बात होती है, वस्तु अमुक तो वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु नहीं, भोजन में अमुक वस्तु नहीं है, अमुक कमी है, अमुक कमी है। अरे भीतर से त्याग कर देता है उसे कमी रहती ही नहीं। भोजन बनता है, भोजन में भी अब मौज हो गई, आनंद हो गया, सब ठीक है। ये बात एकदम सच्ची है, आप जानते होंगे, समझ बना कर कहते हैं, मैं बनावटी बात नहीं कहता हूँ, सच्ची बात जीती हुई बात कहता हूँ। ऐसी बात है, आपके कमी नहीं रहेगी। कमी दरिद्रता क्या है? दरिद्रता है मन का धर्म। वस्तुओं के अभाव से दरिद्रता नहीं होती। एक दरिद्री है, एक त्यागी है। त्यागी के जो सुख है वो दरिद्रता मन में है। लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी पैसे के अभाव का दुख है उनको। दलित पर रुपये मिलते नहीं है, हाथ की बात नहीं है ये। और जिसके दिल से संतोष है, त्यागी है, उसके कर्म का वो अभाव होते ही नहीं, अभाव होते ही नहीं। रोटी मिलगी, लूक सूखी मिलगी, जैसी मिली खा ली, मस्त रहे। आपने पशुओं में देखा है, बैल है, दो तो दूते होते हैं पशु, पशु है, एक अच्छा चारा चल रहेंगे तो दो तीन दिन चारा नहीं चलेंगे, अच्छा वो अच्छा चारा होते हुए चलेंगे। और एक ऐसे होते हैं अच्छा चारा नहीं वही चल दिया, और जैसा चारा मिले वैसे चल दिया। क्या मैंने देखे, तो जो चारा मिला उसको चल दिया, वे हृष्टपुष्ट होते हैं। और एक दिन अच्छा चारा चल रहे, एक दो दिन फिर चलेंगे नहीं, तो साधारण चारा वे थके हुए होते हैं, वे रिस्पोर्ट नहीं हो सकते। ऐसे ही मनुष्यों में अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, ये चाहिए चीज दरिद्रता का असली लक्षण है, असली लक्षण है, असली लक्षण। तो दहेज प्रथा में ये बहम पड़ा है, हमारा लड़का है तो धन हमारा आ जाएगा। सज्जनों ये बहम होता है, आप धनी नहीं होंगे। उन्हें जो आदमी दुख दे करके किसी को सुख लेता है, वो सुख दुख में परिणत होगा ही। खेती की जाती है, बीज होता है, उस बीज की अपेक्षा खेती पनपती है तो अधिक पैदा होती है, तभी खेती करते हैं। नहीं तो खेती क्यों करते हैं? जितना बोया जाता है उतना ही धन होता है। वैसे 5 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना अधिक होता है। एक बाजरी के दाना डाल देने से बाजरी की घाट मैंने देखी है, 100 100 सवा सवा 100 100 सिक्का तो हमने देखा है। ऐसा सुना है कि 300 300 सिक्के होती। पुरानी हमारी बाजरी है, उस बाजरी आजकल का बाजू अनुच्छेद करके बाल का बनाते हैं, उनकी एक सिक्का आता लंबाई का, नमस्कार एक बस एक घंटा आ गया। एक बाजी के दाने का एक मूठा होता है, उसे 100 सवा 100 200 हमने देखे बस। ऐसा सुना 300 300 उन दो सिक्के आते हैं। ऐसा चतुर्माजी आगे जैसे शीतकाल होता है, शीतकाल में सिक्के आती छोटी छोटी दाने होते हैं मोटे मोटे, ये हमारे देखी हुई बात है। तो जो आदमी नहीं चाहता है उसके पास में जो पदार्थ आते हैं वो चाहने वाले के पास नहीं आते। आप इतने बैठे हैं, एक बात आपके सामने रखता हूं, आप ध्यान दे के सुने, उनका विचार करें मन में। मन में लेने की इच्छा ज्यादा होने से वस्तु ज्यादा आती है, अथवा लेने की इच्छा न लगने ज्यादा आती है। ख्याल रखो, आप एक एक भाई और एक बहन को पूछे हम कि तुम किसको देना चाहते हो, जो नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं। सबकी ये वृत्ति रहती, प्राय वृत्ति रहती है, जो नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं। साधुओं में भी जो विरुद्ध हो, त्यागी हो, उसको हम देंगे, उसकी सेवा करेंगे। ब्राह्मण जी संतोष जी उसकी सेवा करेंगे। तो लेना नहीं चाहने वाले को जितना देने की इच्छा होती है वैसा देने की इच्छा ज्यादा होने वाले वो कम दे दो, ज्यादा देने मन में होने पर भी उसको थोड़ा देंगे तो और मांगे क्या, तो और देंगे, फिर मांगे तो क्या देंगे, इस बात पहले थोड़ा दो ही। तो देने की इच्छा ही नहीं है, देंगे तंग देते, उसको कभी कमी नहीं करते लोग, देने उदारते करते हैं, ये हमारे देश की बात है, पक्की बात है। आप लोग कृपा करिए, बहनों से भी कहना है, भाइयों से भी कहना है, आप भीतर में लेने की इच्छा रखना। कोबा दरिद्रो विशाल कृष्ण श्रीमस्त को यश समस्त दोष, कोबा दरिद्र, दरिद्र कौन है कि विशाल कृष्ण, किसी कृष्ण विशाल है वो दरिद्री है। लखपति करोड़पति माने लाखों घाटा होता है, साधारण आदमियों के 8-10 पीढ़ी में लाख का घाटा कभी हुई नहीं, कभी हुई नहीं, लाख रुपए घाटा होता है, लाख रुपए के साथ आया ही नहीं, कभी घाटा हुई नहीं। लखपति करोड़पति के करोड़ रुपये करोड़ों करोड़ों का घाटा हुआ, कितने तंग होते भाई। तो ये जो लेने की इच्छा है कि दूसरों को हमारे घर में आ जाए, ये इच्छा दरिद्रता का लक्षण है। इस वास्ते दहेज हो जिसमें अधिक धन मिल जाए हमारे को, दरिद्रियों को मार देते हैं, वंश नष्ट हो जाता है, बहुत नुकसान होता है और बड़ा भारी पाप लगता है, नीयत खराब होगी लड़ेगी, नीयत लड़ेगी नहीं है, मस्त रहते आदमी मिया से निब्बे में आया था करते। तो मेरे को एक भाई ने कहा कि स्वामी जी आप मांगना मत, अच्छा भी नहीं मांगेंगे, उसको डर लगा कि मांगे कि दूसरी हो जाएगी, बिना मांगे डर लगता है। मेरे को कहा कि मांगना नहीं, अच्छा नहीं मांगेगा, नहीं मांगने का हमारे घाटा पड़ा नहीं। मैं ये बात जोर से कह सकता हूँ कि नहीं मांगने से जो चीज मिलती है मांगने वाले को नहीं मिलती वैसे, क्योंकि देने वाले की इच्छा होती है नहीं मांगने से। लड़की आप जाओ, लड़की हो बेटी बनी हो, वहां से लेने की इच्छा होगी तो भाई और पिता ये सब संकोच करेंगे, ये मांगने की मांग लगी तो देने में तो खर्च होगा, नहीं देंगे तो मन खराब होगा। भाई आती है तो बंद करो सब चीजें, सेवा कर रखो, और जिसे मांगने का स्वभाव नहीं है तो दे खुद भाई आशीर्वाद देने पर नहीं भैया, हमारे बहुत हमारे घर में है। सच्ची बात है कि घर के पदार्थों से काम चलेगा, दी हुई चीज के देने से कितना दिन काम चलेगा। मैंने लोगों से कहा है कि तुम सहायता दे करके कितना नहीं मचलाओगे, आदमियों को काम धंधे में लगाओ कि जिससे वे पैदा करे, थोड़ी पैदा होने पर भी वे सुखी होंगे, और सहायता ज्यादा दे देने पर भी सुखी नहीं होंगे। अधिक पैदा दे दो आप दुनिया को दया की चीज के दिन चलेगी। इस वास्ते मन से लेने की इच्छा है वो भीतर से त्याग दो, अपने है जो काम चलाओ, अच्छे तरह से काम चलेगा, बहुत लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं करोगे। दहेज प्रथा के जानने कारण से छोरियों की हत्या करते हैं, छोरी मछली देख लिया छोरी है तो घर बुझा दू, क्यों पालन करने में करेगा, फिर विवाह करने में खर्च करेगा, वो पाप सब उनको लगता है जो छोरे का धन लेना चाहते हैं, उनको पाप लगता है। वो स्त्री हत्या बच्ची की हत्या है, वो स्त्री की हत्या बहुत बड़ी हत्या है, ये मातृ हत्या है, वो छोटी सी बच्ची है, वो मातृशक्ति है, मां नाम का माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है संसार में, जितने अपने संबंध है सब संबंधों में माँ का दर्जा ऊंचा पता रहे। पिता जी से सौ गुना दिन कहीं तो सुना, दो तरह बातें मैंने शास्त्रों पढ़ी है, पिता से सौ गुना अधिक माँ का कई जगह 10 गुना अधिक माँ का दर्जा। भगवान श्री राम वनवास में जाने लगे तो पहले कौशल्या माँ से मिले, कौशल्या माँ के तो मन में था उत्साह कि आज राम लला के सवारी निकलेगी, राजगद्दी होगी, युवराज पद मिलेगा, तो मैं खूब भोजन करा दूंगा, ठीक दूंगा, ऐसे उत्साह हो जा, कई तरह के उत्साह है, कई बढ़ू राम लला है तो राम लला बेटा थोड़ा भोजन कर लो, कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, बहुत देरी लग जाएगी, भोजन करने का समय देरी लगेगी, तो इस वास्ते कुछ खा लो, इस वास्ते तुम्हारा ठीक रहेगा। माँ को पता ही नहीं है कि राम जी को बदमाश हो गया है, कुछ लग पता ही नहीं। राम जी ने कहा कि माँ मेरे को तो युवराज पत्नी नहीं, मेरे को राज्य मिल गया, मेरे को राज्य मिल गया, वनवास का राज्य मिल गया मेरे को। ये कहा माँ, ये नहीं क्या वनवास मिल गया, वनवास का राज्य मिल गया, पिताजी ने दे दिया। मंत्री पुत्र ने वो बात सब बताई कि जैसे वनवास हो गया है, एक माँ ने वनवास दे दिया, फिर पता लगा। तो राम जी के वो लगने पर माँ ने कहा बेटा देखो दर्जा तो माँ का ऊंचा है, तुम्हें वनवास में तुम्हारे पिताजी कहा है कि तुम वन में जाओ, तो मैं कहती हूँ तुम यहाँ रहो। तो दोनों का वचन होने पर तो जन जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा बड़ा मानो। अब अपने आप को बड़ा कह करके जो कह रही है वो मोह के कारण कह रही है, प्रेम के कारण कह रही है, राम लला को दुख न हो इसलिए कह रही है, नहीं तो अपने में बड़ा बड़ा कैसे कहे आदमी, भला आदमी कैसे कहे कि मैं बड़ी हूं। तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का दर्जा बड़ा जान करके मैं कह रही हूँ बात है। अरे जो पितू माँ तू कहो बने जाना, अगर छोटी माँ ने कहा है तो कान में सत अवध समाना, तो सौ से जग समान है वनवास, क्यों मैं एक वनवास में रहती हूँ, पीछा से सौ गुना दी तो मेरा अधिकार, मेरे से सौ गुना तेरी छोटी माँ का अधिकार, के वन में जाओ तो कान में सत अवध समाना सौ से जग समान है, ये कौशल्या माँ कह रही। आप विचार करो क्या माँ माँ का प्रेम कम है, क्या कौशल्या माँ कैसा है कि राम लला में स्नेह नहीं है, राम लला कोई तेरे का दुख ना हो ऐसा मन में और विचित्र भाव है। तो क्या बात हुई कि माँ का दर्जा है ऊंचा, अरे माँ से भी छोटी माँ होती है, चाची है, ताई है, अपने जो घर में माताएं हैं उन माताओं का जन्म देने वाली माँ से ज्यादा अधिकार। कुछ न कहा जो मत पितु माते हो बन जाना, तो अपने सुख को नहीं देखना है, दूसरों के सुख को देखना है, दूसरों को तकलीफ होती है ना। यह कलकत्ते की बात है, लड़के ने विचार किया कि दहेज में दुख होता है मैं दहेज लूंगा नहीं, मोर लेने लगे, सुनाई हुई मोर लेने लगे, उन्हें ना कहते मैं लूंगा नहीं। पंचायती पड़ी, शेर जी जयदा जी के पास पंचायती गई, शेर जी ने बुलाया, शेर जी ने कहा बेटा तुम ले लो, ये जो पिताजी चाहते है देने वाले चाहते है ये पिताजी चाहते है, तो उसने हाथ यूं कर दिया, केवल शेर जी कहने से ऐसे हाथ किया उसे, यू नहीं किया, यू हाथ कर दिया, मोर दिन लेने की इच्छा नहीं, अपनी लेने की इच्छा नहीं, ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। विश्वास है लेने की इच्छा है या तृष्णा है, ये बड़ी खराब बात है। लेने की इच्छा क्यों ले, कमाने की इच्छा करो, या यूं तो कमाएंगे, इसमें आ जाए जितना आ जाएगा, नहीं आ जाए नहीं सही, न्याय युद्ध कम करेंगे, पाप करेंगे नहीं, अन्याय करेंगे नहीं, दूसरा हक लेंगे नहीं, किसी छीनेंगे नहीं। तो दहेज देने की इच्छा है वो अपनी कन्या को देते हैं। मैंने देखा हरिद्वार में ऋषिकेश में सत्संग होता है, उसमें एक ब्याह हुआ जो बहुत जानते हैं, मैं नाम ही बताता हूँ कभी, उसमें लड़की वाले देना चाहते हैं कि हम कन्या है कन्या को देंगे, और ब्याह करने वाले के बड़े भाई थे, मामा बुआ के भाई थे, भाई सगे भाई था नहीं, उसने कहा कि हम लेंगे नहीं, हमारे चाहिए नहीं। तो कहते अपनी कन्या को अच्छे गहने और पहरावे इसमें आपको ना करने का अधिकार नहीं है। सेठ जी सामने बात हुई वृंदावन की, इसीलिए सूर्याश्रम की लोग बहुत से जानते हैं, लेना चाहते नहीं हम, कि आप बेटी को देंगे तुम्हारे क्या भर, तुम ना किस बात करो, कहते बेटी को देंगे ना आएगा हमारे घर में, हम लेना नहीं चाहते। आज ब्याह की बात कहते हैं सत्संग में, क्यों कहते हैं कि त्याग त्याग कि हम नहीं देना चाहते। तो ऐसे न लेना चाहते उनके कम नहीं आता है, ऐसा चाहते उसके ज्यादा नहीं आता है। हम साधु हैं, साधुओं की आप देखो चाहने वालों को टिकट मिलना कठिन पड़ता है, नहीं चाहने वालों को सब मिलता है, खुली वस्तु मिलती है, हमारे देखी हुई है। और क्या कहूँ, मेरे खुद देखी भोगी हुई बातें, साधु आश्रम होने पर भी लेने का काम पड़ा, नहीं लेने का काम पड़ा, दोनों बातें हमारे देखी हुई है। कृष्ण आश्रम में ऐसी बातें है, जिन लड़कों ने वो ब्याह किया शुरू की बात, एक सज्जन ने कहा कि मेरे दहेज बिना, दहेज के बिना मेरा बेटा ब्याह गया, क्यों कि मैंने अपनी बेटी के लिए दहेज देना चाहा तो वो लिया नहीं लोगों ने, तो बेटे ब्याह ने पर भी लोगों ने दहेज दिया, हम नहीं लेना चाहते। सत्य ऐसा होता है, किसी हो किसी के नहीं भी हो, ये कोई नियम नहीं है, परंतु लेने की इच्छा न रखने से आपका अंतकरण शुद्ध होगा, आपकी गति अच्छी होगी, और लेने की इच्छा रखने से गति दुर्गति होगी, या रुपया मिल भी जाएगा तो फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, और लेने की इच्छा नहीं है भीतर में तो चीज कमी होगी नहीं, आपके निर्वाह की कमी नहीं। आप निर्वाह में साधारण में थी देखो कि साग रोटी बन जाए, वो दाल रोटी बन जाए, जितना कमाओ अच्छी तरह से। तो ऐसी बात है, दहेज प्रथा है ये खराब बहुत है, लेने की इच्छा उन्हें खराब है, लेने की इच्छा नहीं अपने है ही नहीं, अपने कन्या को दो तो भी थोड़ा ज्यादा नहीं, कन्या का आप बाबू सुन दो, पिता का विचार है, माँ का विचार है, भाइयों का विचार है, अपनी बहन को देना चाहते हैं तो दो, अपना कपड़ा दो गहना दो, परंतु भाई ज्यादा हम नहीं लेंगे, हमारे घर में आएगा तो हमारे घर में ही आएगा, हम लेना चाहते नहीं, उनसे बड़ी शांति रहेगी और समाज में बड़ा आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। अरे हम लोगों को आनंद होगा, दूर बैठा हूं कि बड़ा अच्छा हुई, अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी बात है, और लेने की तृष्णा रखने से रुपये सदा आ जाएंगे पर लाभ नहीं होगा। एकदम पक्के सिद्धांत की सच्ची अकाट्य बात है। इस वास्ते कृपा करे दहेज प्रभा का त्याग कर दे, अपने दहेज नहीं, तुम्हारे जैसे कन्या को देना हो वैसे पुत्र को, और हम चाहते नहीं, हमारे तो कन्या देते हो कम है का, ये ध्यान दो भाई बहन ध्यान दो, एक मनुष्य का दान देना आप जो कन्या दान करते हो ये दान कम नहीं है, मनुष्य का दान कितना बड़ा है, अपनी पाली पोसी बड़ी कन्या वह आप दान करते हो तुम्हारे वंश के लिए, तो कितना बड़ा दान है। अब पैसों का दान करके नाग दरिद्रता क्यों देते हो, थोड़ा विचार हुआ, वो कन्या दे रहा है, वो दान दे रहा है, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला कमजोर होता है। और ये रीत थी अभ्यास पहले, आज से 40-50 वर्ष 60 वर्ष पहले की बात है, वाणियों में लड़की जन्मती थी कहते थैली है, ये थैली 500-700-1000-2000 रुपए, उस समय 1000-2000 बहुत ज्यादा थे, आज है नहीं उतना, इतना हाथ में रहते हैं, थैली आई है। फिर आज में क्या, आज के माजी माजी को पूछा जाए, थाने लड़का जन्मता था, माजी क्या आया है, भाठवाया भाठो। आज लड़के जन्म से भाठा कहते हैं। आज ये दोनों बातें वेश जाति माए मैंने सुना है, मेरे सामने की बात है। लड़की को भाठा कहते हैं, आज भाठो पड़ी। इस वास्ते आप समझ लेना है, आप भीतर से लोलता मत रखो। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, जहां धन की इच्छा हुई वो दरिद्र हुआ। कोबा दरिद्र विशाल तृष्णा, तृष्णा लघुपति की ज्यादा होती है, करोड़पति ज्यादा होती है, शतपति की ज्यादा होती है। आपको पूछा जाए, एक एक को पूछा जाए, शतपति है, 100 रुपया है पास में, और ज्यादा नहीं है। दूसरे हजार हो जाए तो 900 घटा, ज्यादा से ज्यादा होती 1000 रुपया होगी तो 900 घटा है। 1000 रुपया हो जाए तो 1000 रुपया होने पर लघु नौ की इच्छा होती है तो 90,000 का घटा है। और 1,00,000 रुपया हो जाए रुगण में तो क्रोध भी होना चाहता है। 10 लाख से संतोष नहीं होता। अब ध्यान दो, जैसे 1000 रुपया होने पर 10,000 तक वृद्धि होती है, 10,000 होने पर वृद्धि होने की इच्छा होती है, ऐसे 10,000 की इच्छा होती है, ऐसे 1,00,000 रोकड़ में होने पर करोड़पति होने की इच्छा होती है, 10,00,000 की इच्छा नहीं होती है। अब विचार करो तो 1,000 हुआ जो 9,000 का घटा है, और 1,00,000 हुए अब 90,000 का घटा है। हम करोड़पति होना चाहते हैं। जो अधिक पैसा मिलेगा तो अधिक दरिद्रता होगी, ये लोलुपता होगी, ये प्रत्यक्ष बात है। ये 1,000 रुपये 10,000 तो 90,000 घटा हुआ, एंड 1,00,000 रुपये होने पर 10,00,000 की इच्छा नहीं होती, करोड़पति होने की इच्छा होती है तो 99,00,000 का घटा है। तो घटा तक हुआ तो धन अधिक हुआ, प्रत्येक बात है एकदम। इस वास्ते भाइयों भीतर से इच्छा न लग रहे, कोवा दरिद्रो विशाल कृष्ण ए श्रीमान से को यश समस्त दोषा समझ सकते हो। श्रीमान है कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है। तो मन के दरिद्रित क्यों रखो? अरे मन के लड्डू जिसमें खान कम क्यों बताओ? मन के लड्डू है तो मन से ही दरिद्रता मिटती है। आप हो जाओ धनी, दरिद्र मिट जाएगी। और मन में लेने की इच्छा रहेगी तो आप हो जाए दरिद्री, तो लेंगे इच्छा नहीं रहो। और ये बात ठीक है, सब जगह मैं कहता नहीं, पर बात सच्ची है। लेना नहीं चाहते उसको ना चाहते। एक मंदिर में एक ब्राह्मण ने कथा करी, तो थोड़े आते सुनने वाले भी कम आते, और ऐसी बात हुई तो मंदिर में जो पंडित जी देखा कथा करते हैं, लोग समझ कम आते हैं तो भीड़ तो कम आवेगी, और भेंट की इच्छा से कथा करते थे। तो एक वेश था धनी आदमी, वो धनी आदमी मंदिर में गया नमस्कार करने को, तो भीतर में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हनुमान जी को कहा, हनुमान राम महाराज कि ये ब्राह्मण है या कथा करता है, अच्छा शुद्ध ब्राह्मण है, घर में दरिद्र है, कन्या का ब्याह करना है, इसे कुछ पैदा कर देना है। ठीक है महाराज, करा देंगे। ठीक बात, कितना 100 रुपया कर देना। पहले 100 रुपया मामूली था, मामूली दी गई नहीं, 100 रुपया मामूली नहीं था पहले, 100 रुपया बहुत ज्यादा था, 100 रुपया पैदा कर देना तो ठीक तरह से अपनी कन्या का संबंध हो जाएगा। वह बात वे वाणी सुन ली, तो वह सुन ली जो कथा उन्होंने पंडित जी से पूछा कि महाराज आप कथा कितनी भेंट आएगी? कि भेंट का पता नहीं, तो आप कितने रुपया में संतोष हो जाएगा? क्या 50-60 रुपया हो जाएगा? आप भेंट करा दें, हम अधिक दो तो आप हमारे को 100 रुपये दे दो, आपने भेंट आवे तो 100 रुपया हमारे को दे देना, अधिक आपका और आप 100 रुपया हम दे देंगे। आपके 100 रुपए आ जाएगा, 100 रुपया आधा अधिक आ जाएगा तो अधिक आपने जाएगा अधिक देगा आपका, या 100 रुपया मैं दे दूंगा जो 100 रुपया मेरे को दे दो, आपको 100 रुपया हम दे देंगे, या 100 से ज्यादा आपकी भेंट आ जाएगी। पंडित जी ने देखा 100 से अधिक आने की संभावना ही नहीं है, तो 100 रुपया हमारे को दे दो, आपको 225 रुपया आ जाएगा। अच्छी बात है। बनिए ने समझा कि 100 रुपया तो भगवान की तरफ से होगा, अगर दूसरे बैठे है तो 50-60 रुपये तो और होगा ही, तो 100 रुपये में ले लो, आप वो 100 रुपये दे देंगे आपको, आप जीता आवा उसमें 100 तो अपने देना दे ठीक है। पर भेंट करी जो भेंट लाई तो 100 रुपये आया नहीं, थोड़ा आया। तो एकांत में हनुमान जी की मूर्ति थी सामने, बैठ मुक्की मारी कि तुम कहते थे 100 रुपये देना, भगवान ने 100 रुपये तो भेंट भी दिया नहीं, एक हमारी मुक्का नहीं, मुक्की जो हाथ चिप गई हुई, अब कस कसा से हाथ छूटता नहीं, तो बात क्या है, क्या बात क्या, 100 रुपये दे पहले, 200 रुपये दे तो हाथ छोड़ूंगा, छोड़ू नहीं आज, अब हाथ चिप गया भाई हमारी मुक्की, मुक्की भाई हाथ चिप गया, अब कस मसाया छूटे नहीं। हनुमान जी ने कहा 200 रुपये दे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ब्राह्मण देना। वह हरेक में व्यापार करते हैं तो 100 रुपया दे दो, 150-150 रुपया आ जाएगा हमारे, 100 रुपया देना पड़ेगा, अब लेना पड़ेगा खुद को, हम छोड़े आदमी तो भगवान ने कहा 100 रुपये पैदा करना है, हनुमान जी ने कह दिया, हनुमान जी ठीक है हमारे करा देंगे। तो आदमी लोभ करता है उसको कम मिलता है, लोभ नहीं रखता है उसको ज्यादा मिलता है, ये बात पक्की है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, भाइयों से बहनों से भी, क्यों रखो मन में धीरे धीरे क्यों रखो, जितना आना है उतना आवेगा ही, त्याग रखो तो भी आवेगा, राग रखो तो भी आवेगा। तो दहेज प्रथा है या खराब है, आप शांति से अपना बेटा बेटी ब्याहो, अच्छी तरह से काम करो, देश की पता कम कर दो, आप हृदय में रखो कि पैसा आना चाहेगा, जरूर आवेगा, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम प्राप्त व्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो वितम लंघयितु न शक्त तस्मात् न सोचा मैंने विस्मयो मे यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम। जो हमारी चीज है वो हमारे को आवेगी मिलेगी, हमारे को मिलने वाली चीज आप बंद कैसे करोगे, वो तो मिलेगी। कृष्णा करके अपनी केवल अपनी इज्जत घटानी और कुछ फायदे नहीं, लोलुपता से पैसा मिलता है क्या, इस वास्ते लोलुपता मत रखो, न्याय का उपवास करो, न्याय को अच्छा बर्ताव करो, और दहेज की प्रथा है वो मत रखो, ये शांति रहे। आज कन्याओं का नाश करते हैं उसमें कई कारणों में एक कारण ये भी है कि कन्या क्यों नाश होते हैं, दहेज लगेगा इतना पैसा लगेगा। इस बात के भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि अपने है जिसे काम से लाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण, फिर कोई याद नहीं, फिर बताएंगे कभी, आज बताया आपको। दहेज प्रथा से लेने की इच्छा से चीज कम मिलती है, लेने की इच्छा न रखने से चीज खुले मिलती है। घर में सब के सब आदमी अच्छे होते हैं तो सब खुला पड़ जाता है, कोई एक की आदत होती है छिपाने की तो ताला लग जाता है। घर में अपने घर में अपने आदमी अपने ही आदमी लग जाता है, क्यों लग जाता है कि कुछ ला रहता है, सब अपने प्रेम से काम करते हैं, चीजें सब खुल रही, सब खुलना पड़े, सब खुल जाते कोई चोरी करना है ही नहीं। ऐसी घरों में बात देखी है मैंने, अरे आप भी समझो सच्ची बात है। तो इस बात है लेने की इच्छा किसी की होती है तो ताला लगता है, लेने की इच्छा ताला लगता ही नहीं, क्यों ताला लग रहा है, समय लोग आओ। मैंने गृह देखे ऐसे जिस गृहस्थ में घर की मालकिन है या दूसरी स्त्रियां भी काम करती है, तीसरा आदमी पहचान नहीं सकता घर की मालकिन कौन है। ऐसा घर में देखा मालकिन ही बैठी है, अपने रसोई बना हुआ है, दूसरी चीज कर काम कर रहा है, खूब अच्छी तरह से नाम पता उचित नहीं सुनता सभा में। मेरी देखी हुई बात है, एकदम शेठ जी थे वहां, उनकी बात देखी। इस वास्ते आप इतर से लोलुपता मिटा दो, आप लोलुपता भी देखे, अगर भगवान की इच्छा रखो तो निहाल हो जाओगे, या धन की इच्छा से दरिद्री हो जाओगे, भाई मैं हाथ कुछ नहीं लगेगा, दुख पाओगे, और नहीं तो भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, आप मौज करोगे, आनंद करोगे, थोड़ा भी धन थोड़ा भी होगा उसमें बहुत शांति रहेगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण माता महाराज कथा सुनाएगी, ज्यादा सुनिए। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 22 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।